O reloxo soa e cansa sen a parede. A nube non baixou todavía para de mãos, de carinhas, de beijos, de beijos. Tranquila, já chega, já está, já baixamos. Subimos, sofremos, lamemos. Tranquila, já chega, já está, já baixamos. Baixamos, viajamos pola Pechei os ollos e deixeime levar pola música. Todo estaba escuro. De súpeto, unha luz pequena era unha pechadura e un ollo que miraba con curiosidade o meu ojo escuro. Eu lle dixen que pasara, pero fun eu que entrei e vin. Era ela pequena, sorría e inocente, miraba la lejana. Se marchou correndo. Thank you.